کتنی قسمیں ہیں. حضرت امام کمال الدین ابن حمام علیہ رحمت السلام نے رشوت کی چار اقسام بیان فرمائیں. ان میں سے پہلی قسم وہ ہے جو رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں ہی پر حرام ہے, اور یہ قضا اور عہدے کے حصول کے لیے رشوت دینا ہے. چنانچہ رشوت دے کر عہدہ قضا حاصل کرنے والا قاضی یعنی جج نہیں بن سکتا. رشوت کی دوسری قسم قاضی کا فیصلہ کرنے کے لیے رشوت لینا, یہ قسم بھی دونوں ہی کے لیے حرام ہے. پھر جس مسئلے میں قاضی نے رشوت لے کر فیصلہ کیا اس میں قاضی کی قضا یعنی فیصلہ کرنا بھی نافذ نہ ہوگی, خواہ اس کا وہ فیصلہ حق پر مبنی ہو یا باطل پر. حق کے مطابق فیصلہ کرنے کے باوجود اس لیے نافذ نہ ہوگا کہ قاضی پر یہ فیصلہ کرنا شرعاً واجب تھا, لہذا اس پر اس کے لیے مال دینا جائز نہ تھا. اور غلط فیصلے کا نافذ نہ ہونا تو ظاہر ہی ہے. تیسری قسم یہ ہے کہ کوئی چپراسی یا ایجنٹ وغیرہ اس لیے مال لے تاکہ حکیم کے یہاں اس کا کام بنا دے, تاکہ رشوت دینے والے سے ضرر یعنی نقصان دور کر دے یا اس کو نفع پہنچا دے. رشوت کی یہ قسم بھی لینے اور دینے والے دونوں کے لیے حرام ہے. چوتھی قسم یہ ہے کہ رشوت دینے والا اپنی جان و مال سے خوف دور کرنے کے لیے رشوت دے. یہ قسم دینے والے کے لیے جائز مگر لینے والے کے لیے حرام ہے, کیونکہ مسلمان سے ضرر کو دور کرنا واجب اور واجب کو ادا کرنے کے لیے مال دینا جائز نہیں. یہ ہے فتح القدیر صفحہ نمبر 255 جلد 7 پر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.